Yo, yo, Banger Boys alongside Chiba. Remix. Aha. Nadawne typy, róbcie ten hajs. Bananowcy, ciągnijcie ten hajs. Fajne sztuki, wydawajcie ten hajs. Jeśli dużo go masz, to weź mi go daj. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Mam 99 problemów, lecz największy z nich dotyczy PLN-u w czuwieniu. Biorę hajs, idę coś kupić, ogarnia nas mania konsumpcji, szczup jak kosa, zawsze oryginalnie. Mijam twoją panną, no znów patrzy się na mnie. Mam Versace ze Swarovskim, białe najacze, a zakotki to Air Force One, wersja mid. A twój sikor przy moim wygląda jak pryszcz, ziom. Lubię duże rzeczy jak Reno. Lubię hajs, jestem po niego. I chuj wbijam, co gada Neostrada, bo większość z nich nadal ubiera mama. To już nie tylko demo, ze zwroty i brawa. Ten czas minął, teraz banknoty mi dawaj, yo. Na dawne typy, róbcie ten hajs. Bananowcy, ciągnijcie ten hajs. Fajne sztuki, wydawajcie ten hajs. Jeśli dużo go masz, to weź mi go daj. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Znów mam na oku nowe skoki, nowe spodnie. Moja dupa szczela fochy, bo kupuję więcej od niej. Mierzono wzrokiem, to ja i ziomki. Na nogach białe sneakersy, ani kurwa japonki. Chcemy wszystko z najwyższej półki. Dzisiaj Reebok, jutro Gucci. Póki co większość ma tu parę groszy w kieszeni. To nie obraz gości z plikami w torbach, papery. Życie na kredyt, czas zamienić na hajs. Banger Boys, bo chłopaki lubią bounce. Mówią, jakie życie, taki rap. Gdy na nich patrzę, to też chciałbym być taki jak ja. B-boy numer jeden, ja i Visa tu w kurwę duet jak numer i td. Zanim umrę i w trumnie odejdę, jeszcze nie jedną stówę bezczelnie rozjebie. Na dawne typy, róbcie ten hajs. Bananowcy, ciągnijcie ten hajs. Fajne sztuki, wydawajcie ten hajs. Jeśli dużo go masz, to weź mi go daj. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Chrom na felach, chłopie, a busem jeździsz ciągle. Weź matki portfel, zajeb sobie parę złotych, one. Tak bywa, wise, znam was, że rap grą zrobią hajs. Jest ciągle fucha dla was w Anglii, na zlewo zbywakas. Weź swoje drobne ciułaj, weź kupisz dobry siuwak. Drobne liczę w stówach, flotę w funtach, ty w złotówach. Wiesz, co masz brać i fruwaj. Wiesz, jointy, browar, wuda, ej. Za bardzo się wczuwasz, to biznes plan, bo nie wiesz w cuda. To napad na bank, chleba wszyscy, a ty wypłacaj hajs. Reszta twarzą do ziemi, portfel w górę. Bo nie chodzi mi o drobne, tylko grube, kurde. Na dawne typy, róbcie ten hajs. Bananowcy, ciągnijcie ten hajs. Fajne sztuki, wydawajcie ten hajs. Jeśli dużo go masz, to weź mi go daj. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Jeśli masz hajs, unieś stówę w górę. Ha, ha, ha. Hi.